rozmowę. Gośćmi Pulsu Trójki byli pani Justyna Socha z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach StopNop i profesor Andrzej Radzikowski, pediatra z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt przy zakupie dowolnego laptopa. Podstawowa konfiguracja, instalacja oprogramowania antywirusowego oraz pakietu Microsoft Office. Oszczędzasz 68 zł, płacąc tylko 249 zł. MediaMarkt, precz z nudą. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 7 milionów złotych. Graj w kumulacji lotto o 7 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? 100 różnych głosów mówi ci, co masz robić? Nie słuchaj ich. Posłuchaj siebie. Wybierz BMW Serii 3 z zerową opłatą wstępną i 5-letnim pakietem bezpłatnych przeglądów za 1090 zł netto miesięcznie w promocyjnym finansowaniu BMW Comfort Lease. Nie prowadzisz firmy? Poznaj równie korzystne oferty finansowania dla klientów indywidualnych na bmw.pl i w salonach. BMW. Radość z jazdy. Żegnamy reklamy. Jest już po 18:00, to ostatni dzień sierpnia, 31 piątek. Serwis informacyjny Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Dzięki Solidarności odzyskaliśmy wolność, mówił w Gdańsku prezydent w rocznicę podpisania porozumień sierpniowych. Nie żyje przywódca donieckich separatystów, zginął w wybuchu bomby na wschodzie Ukrainy. Polskie Radio uruchamia nowy portal informacyjny. Na początek Gdański ciąg dalszy uroczystości 38. rocznicy strajków z 80. roku i powstania Solidarności. Biorą w nich udział prezydent oraz premier. Andrzej Duda, który zabrał głos po mszy w kościele świętej Brygidy, podkreślał rolę Solidarności. Jak powiedział kiedyś ojciec święty Jan Paweł II, Solidarność to jeden i drugi. Solidarność to jeden z drugim. Solidarność to jeden za drugiego. Solidarność to razem. Razem myślą, ale razem i czynem. To właśnie dzięki tak pojmowanej solidarności udało nam się odzyskać wolność. Podpisanie 4 porozumień sierpniowych w Szczecinie, Gdańsku, Jastrzębiu-Zdroju i Dąbrowie Górniczej między protestującymi robotnikami a władzami komunistycznymi zakończyło strajki w całym kraju. Pozwoliło m.in. na zarejestrowanie Solidarności, uwolnienie więźniów politycznych, podwyżki pensji i przeprowadzenie reform gospodarczych. Samozwańczy przywódca separatystycznej Donieckiej Republiki Ludowej Aleksander Zacharczenko zginął w wybuchu, poinformowała agencja Interfax, powołując się na władze rebelianckie. Według agencji eksplozja nastąpiła w kawiarni Separ w centrum Doniecka. Separ to potoczne określenie prorosyjskiego separatysty w Donbasie na wschodzie Ukrainy. 7 zestawów broni Poprad dostali żołnierze Wojsk Obrony Przeciwlotniczej w dniu ich święta. Sprzęt przekazał im oficjalnie minister obrony. Mariusz Błaszczak wziął udział w Koszalinie w obchodach stulecia polskiej broni przeciwlotniczej. Był pokaz sprzętu i defilada. No, pięknego. Ja w ogóle lubię, kiedyś w wojsku pracowałam właśnie w tej opelotce i dlatego lubię bardzo defiladę. Zadowolony jestem bardzo, z wózku przejechaliśmy pooglądać. Znajdujemy się w miejscu szczególnym. Tu właśnie w Koszalinie znajduje się Centrum Szkolenia Sił Powietrznych. 8 pułk, który dba o to, żeby niebo nad Polską było bezpieczne. To jest niezwykle istotne, że dziś przekazałem właśnie żołnierzom z 8 pułku nowoczesny sprzęt. Sprzęt polskiej produkcji. Koszaliński 8 Pułk jako pierwszy w Polsce dostał zestawy o broni przeciwlotniczej Poprad. Mazowieccy policjanci ruszają z akcją Ostatni Weekend Wakacji. Równolegle startuje kampania Bezpieczna Droga do Szkoły. Przez Mazowsze przebiegają najważniejsze drogi w kraju. 7, 8, 50 i 12. To na nich ruch jest zawsze największy. Dlatego, jak zapowiada wiceszef mazowieckiej drogówki Krzysztof Bielecki, począwszy od dziś aż do niedzieli będą pod szczególnym policyjnym nadzorem. Skierowaliśmy do niedzieli włącznie maksymalne siły i środki, jakimi dysponowaliśmy. Tak, jeżeli chodzi o policjantów, jak i środki techniczne. Będziemy wykorzystywać na naszych drogach śmigłowiec policyjny, który będzie współpracował z radiowozami. Od lat funkcjonariusze przypominają najmłodszym o bezpiecznym zachowaniu na drodze. Edukacja procentuje, mówi Stanisław Popiela z Policji w Radomiu. Statystyki generalnie pod szkołami mamy dobre. Ogółem w okresie od 4 do 8 września ubiegłego roku odnotowaliśmy 34 wypadki drogowe. To nie były wypadki przy szkołach. To jest statystyka ogólna z całego garnizonu mazowieckiego.

Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 18. Za godzinę mniej więcej kolejne wydanie naszej listy przebojów, ale ja mam dla Państwa jeszcze kilka propozycji. Porozmawiamy o e-receptach, które pojawią się w Krynicy, o wężu, który prawdopodobnie może być zagrożeniem w Bełchatowie, o nowym portalu Polskiego Radia, internetowym portalu, a także o programie edukacyjnym, który będzie uczył młodzieży udzielania pierwszej pomocy. No i oczywiście Tomasz Gorazdowski i nowości ze świata motoryzacji. Tak wygląda program na najbliższą godzinę. Zacznie Elvis Costello. The sun struggles up another beautiful day, and I felt glad in my own suspicious way. Malice in this magic in every season. My falling grave is all the wise in the surf. The other side of summer. To the burning forest, ever hills of astral dirt. The other side of summer. The automatic gates close up between the shanties and the battles. The blowtouch amusements. The voodoo chess. Trzynaście minut po 18. Zapraszamy do Trójki. Nie wiem, co na to mieszkańcy Krynicy-Zdrój, ale to będzie trzecie miasto w Polsce, w którym pacjenci będą mogli zrealizować recepty elektroniczne. Do tej pory z e-recept w ramach pilotażowego programu Ministerstwa Zdrowia korzystają mieszkańcy Siedlec i Skierniewic. Nowa forma wystawiania dokumentów będzie możliwa m.in. w krynickim szpitalu. Dyrektor placówki Sławomir Kmak mówi, że wszystko zapięte jest już na ostatni guzik. Będzie to funkcjonowało w całym szpitalu, również w naszych poradniach oraz na izbie przyjęć. Pacjent, który będzie sobie życzył taką receptę będzie mógł od nas otrzymać. Pacjent, który zostaje wypisany z naszego oddziału i ma zalecone leczenie do domu. Lekarz pediatra Halina Frączek. Dostaje wydruk komputerowy z kodem kreskowym i z tą kartką udaje się do apteki. Na takiej recepcie mamy wszystkie niezbędne dane konieczne do realizacji recepty. Szczepan Mogilski, współwłaściciel właściciel jednej z krynickich aptek, w której będzie można zrealizować receptę elektroniczną. Udogodnieniem będzie to, że nie będziemy mieli problemów już z takimi rzeczami jak na przykład niewyraźna pieczątka, rozmazany numer, brak jakiegoś numeru. To będzie na pewno udogodnienie dla nas. Lekarz zapomni wpisać daty albo nie postawi jakiegoś podpisu i w tym momencie nie zrealizujemy takiej recepty. Już wtedy z apteki z powrotem do lekarza i marnujemy cały dzień. Lepsza niż takie normalne recepty, bo tak to się nie można rozczytać nieraz, nie? Co lekarz napisze? W sumie z córką ma tam problemy z astmą. To było parę razy właśnie pomyłek na takich receptach. Musiałam z powrotem iść do lekarza po receptę. Musiał przepisać, bo niedokładnie coś było napisane z błędem jakimś. Jakby było właśnie gdzieś tam komputerowo, to też było inaczej, co nie? Wpisując dany lek na recepcie, mamy jednocześnie z boku wyświetlone wszystkie leki, które są z tej samej grupy. Możemy pacjentowi wybrać konkretny lek, wybieramy, czy on jest refundowany, nierefundowany, z jaką odpłatnością i to wszystko jednym kliknięciem wpisuje nam się na receptę. Jeśli będzie to już elektronicznie wprowadzone, będą widzieć całą historię leczenia, jakie leki przyjmujemy i tak dalej. Często pacjent, udając się na kolejną wizytę do lekarza, nie pamięta nawet tych leków. Dotyczy to szczególnie ludzi starszych, którzy biorą dużo tych leków, im się miesza to, w związku z tym, żeby nie było pomyłek, możemy sobie przeglądać, w jakim czasie były realizowane recepty, co pacjent miał zapisane, zaaplikowane i to będzie też dużym ułatwień dla lekarza, przepisując kolejną nową receptę. Trzeba iść z postępem, nie? Teraz bez komputera, bez telefonu, z jakimiś aplikacjami to nie ma życia. Także no myślę, że to jest dobre. I zwolnienia lekarskie i to wszystko, to co idzie, to myślę, że w dobrym kierunku. Testujemy, więc nic obowiązkowego. Jeżeli pacjent będzie sobie życzył receptę tradycyjną, otrzyma receptę tradycyjną. Ale mam nadzieję, że tutaj przy dobrej komunikacji z pacjentem uda nam się to tak realizować, że i pacjenci będą zadowoleni, lekarze będą zadowoleni, a też jakąś wartość do ewentualnie wdrożenia w całym kraju e-recepty też wniesiemy. Pewnie za kilka lat zapomnimy o papierowych receptach. Te nowe e-recepty mają obowiązywać w całym kraju od początku 2020 roku. Będą sukcesywnie wprowadzane w kolejnych miastach. Temat przedstawiła Państwu Monika Chrobak. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back. To let you know, I can really shake 'em down. Do you love me? Now do you love me? Do you love me? Do you love me? Now that I can dance. Watch me now. Work, work. I'm working now, baby. Work, work. I'm gonna drive you crazy. A little bit of soul now. Now I can mash potatoes. I can do the twist. Tell me, baby. Tell me, baby. But do you like it like this? Do you like it like this? Tell me. Ian Gillan and the Javelins. Wiem, że wszyscy fani pana Iana czekają na jego nową płytę, a to dobre nagranie zwiastuje właśnie ten nowy krążek. Zobaczymy, wygląda na to, że będzie to znakomita muzyka. Proszę państwa, to troszkę może jest paradoks, ale mamy kolejne zgłoszenie dotyczące węża. Wydawało się, że po tym wakacyjnym temacie z wężem spod Warszawy sprawa jest załatwiona, a tymczasem lokatorzy mieszkania na jednym z bełchatowskich osiedli znaleźli na podłodze tak zwaną wylinkę węża. Samego gada nie znaleziono, choć podobno nie zagraża człowiekowi, na mieszkańców padł strach. A na poszukiwania tego kolejnego węża tego lata wybrała się Monika Gosławska. Pani tutaj sprząta, nie widziała pani jakiegoś węża? Bo... Nie widziałam. Spotkałam, ale nie na terenie Bełchatowa. Spotkał pan tutaj gdzieś po drodze boa dusiciela? Boa dusiciela? Nie, nie spotkałem. I słyszał pan o tej historii, że w jednym z mieszkań na tym osiedlu znaleziono skórę węża. Prawdopodobnie wszedł przez okno. Tak. Nie, nie słyszałem, pierwszy słyszę. Spotkała pani gdzieś po drodze węża boa? Mały, duży. Duży, tak 1,5 metra. Mogłabym widzieć bez okularów. Nie zauważyłam. Słyszała pani o tej historii? Słyszałam. Piotr Barasiński, komendant Straży Miejskiej w Bełchatowie. Mieszkańcy znaleźli wylinkę skóry węża. Zadzwonili do Straży Miejskiej. Funkcjonariusze potwierdzili, że faktycznie jest to skóra węża. Specjalista, który zajmuje się hodowlą węży, no stwierdził, że jest to skóra węża boa, który być może ma około 1,5 metra długości. Tomasz Boik, terrorysta, hodowca, od 20 lat hoduje węże, różne gady. Czy jest się czego bać? Wążny człowiekowi na pewno nie zagraża. No wiadomo, jakiś kotek, mały zwierzątko, jak najbardziej. Mogłoby to stać się takim pożywieniem takiego zwierzaka, ale dla człowieka nie ma realnego zagrożenia. Prawdopodobnie ma on niebyć szkodliwy, ale ja mimo to włosy mi dęba stają. Ponoć żywi się małymi zwierzętami. Ten piesek jest dosyć mały. No nie wie pani nic, żeby ucieknę. Nie obawia się pan, że na przykład przez okno może do pana do domu wejść? Po co? No nie wiem po co. No, wszedł do mieszkania, zostawił skórę i wyszedł. Wąż boa. Monitorujemy tą sytuację. Administrator budynku został zobowiązany do bardzo dokładnego sprawdzenia właśnie cieków kanalizacyjnych, również zakamarków w bloku. I cały czas jesteśmy w kontakcie z właścicielami mieszkania, z zarządcą, również z tym specjalistą, który jest do naszej dyspozycji. Póki co nie odnaleziono. Może on siedzi gdzieś tam w kanalizacji, nie? Ja tak myślę, nie? A przez muszlę to pomoże przejść, bo tam jest troszeczkę wody, nie? I wychodzi i znika. Jak ten wąż mógł dostać się do mieszkania? No, uciekł jakiemuś hodowcy prawdopodobnie, może nie zarejestrował węża, teraz boi się przyznać, że to wąż od niego uciekł z domu. Czy takie węże można hodować w domu? Tak, jak najbardziej. No taki wąż podlega takiej rejestracji. Trzeba go zarejestrować w starostwie, w wydziale środowiska. Taka opłata około 20 zł wynosi. I można hodować takiego węża bez problemu. Można hodować, ale trzeba go w odpowiedni sposób zabezpieczyć. Tak, tak. No najlepiej mieć jakiś zamek. No wiadomo, to są zwierzęta też sprytne. Zawsze będą chciały wykorzystać jakąś przestrzeń do ucieczki. Czy sprawdzaliście, czy ktoś w okolicy prowadzi taką hodowlę węży? Tak, sprawdzaliśmy. Również zarządca bloku, dozorczynie rozpytują. My też rozpytywaliśmy. Nie była zarejestrowana, więc z pewnością ktoś miał nielegalnie tego węża. Więc... No trudno, żeby się też przyznał do tego, że nie zarejestrował takiej hodowli. Jest to trudna sytuacja, ale cały czas każdy sygnał będziemy kontrolować i sprawdzać. Czy pan słyszał, żeby tutaj ktoś hodował węże w okolicy? Nie, to nic nie wiem, nie? Jak ktoś to po cichu, to na pewno to mają, nie? Rozumie pani? Ha! Skoro jeszcze pojawią się jakieś następne, to już będziemy mogli mówić o wysypie węży tego lata. A za tym wężem w Bełchatowie próbowała podążyć Monika Gosławska z Polskiego Radia Łódź. Układ papilarnych dróg dzieli mapę rąk. Łańcuch mokotowskich piór nie skąpi podłych kląt. Nie ustąpię żadnej z sił, nie poddam się i już, a ty się krusz. Yeah. gwiazdy mrawi tło. Chłodno stoi każde z drzew, nie rozpoznał mnie mój kot. Nie ustąpię żadnej z sił, nie podam się już, a ty się kurz i klej. Tylko ja. Kotowskich biur, układ papilarnych dróg, łańcuch mokotowskich biur, układ papilarnych dróg, łańcuch mokotowskich biur, układ papilarnych dróg, łańcuch mokotowskich biur, układ papilarnych. Kolejny temat związany jest z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Jak Państwo wiedzą, to już w poniedziałek. Siemianowiccy uczniowie od 1 września będą się uczyć nie tylko matematyki, polskiego, fizyki czy angielskiego, także zasad udzielania pierwszej pomocy. W mieście rusza bowiem edukacyjny projekt pod nazwą Siemianowicka Akademia Młodych Ratowników. Na przykład twój kolega przewrócił się na rowerze i nie reaguje. Co byś zrobił w takiej sytuacji? Trzeba uporządkować miejsce, żeby nie było żadnych ostrych przedmiotów. Jeśli osoba nie daje oznak i jeśli nie wyczujemy u niej oddechu, to wtedy dzwonimy na 112. Jeśli zapomnieliśmy, to wtedy operator będzie podawał nam instrukcję, ale robi się reanimację, 30 ciśnięć i potem 2 wdechy. I tak dopóki nie przyjedzie karetka. Pomysł zrodził się kilkanaście miesięcy temu, kiedy to 9-letnia Julia uratowała swojego ojca, który już stracił przytomność, ulatniał się czad. Dziewczyna zareagowała niesamowicie, otworzyła okno, wraz z siostrą zadzwonili na 112 i uratowali życie ojcu. Rafał Piech, prezydent Siemianowic Śląskich. Może być wiele takich przypadków, że dziecko może spanikować, zacznie płakać, nie będzie wiedziało, co robić. I wtedy pomyślałem, że dobrze by było, gdybyśmy mogli przeszkolić wszystkie dzieci w naszym mieście, we wszystkich szkołach. Więc ruszamy z projektem Siemianowickiej Akademii Młodego Ratownika. Od września każde dziecko będzie przeszkolone i otrzyma certyfikat. I oczywiście będziemy to cyklicznie powtarzać w klasach pierwszych i w klasach piątych rok w rok. Jeżeli widzimy taką osobę, Klaudia zaczyna się dławić, to na samym początku musimy do niej podejść i powiedzieć odkaszlij, odkaszlij. Jeżeli to nie działa, to teraz te osoby, które są z tyłu, to robią to co ja, czyli bierzemy tak nogę do przodu, podchodzimy z boku i nogę do przodu dajemy. O, znakomicie. Czego będziecie uczyć tych najmłodszych mieszkańców Siemianowic? Oj, będziemy uczyć ich pierwszej pomocy, ale w sposób zabawowy. Klaudia Kandzia, ratownik medyczny. Czyli nie będziemy wykładać jakichś teorii, tak jak to się robi dla starszych dzieciaków, które już bardziej potrafią zrozumieć, tylko bardziej przez czyny, bardziej przez zabawę i różne rodzaju tego sposoby. To będzie szkolenie, które będzie trwało 3 miesiące, więc przez 3 miesiące tak naprawdę będą zajęcia 2-godzinne. No i przede wszystkim będą to zajęcia praktyczne, bo tutaj nam nie zależy na teorii, bo teoria czasem wygląda zupełnie inaczej niż praktyka. Dlatego nawet jeżeli chodzi o te dzieci w klasach od 1 do 4, które nie są w stanie podjąć reanimacji, chcemy szkolić, chcemy mieć manekiny, będą oczywiście smartfony, będą telefony, będą okna, będziemy szkolić dzieci jak reagować, że trzeba otwierać okna, że trzeba dzwonić na 112. A oczywiście ta młodzież, która już jest starsza od klasy 5 szkoły podstawowej wzwyż, no już będzie to normalna reanimacja, ćwiczenia na manekinach. Więc tak jak już powiedziałem, no każde dziecko otrzyma certyfikat, więc będzie musiał być bardzo dobrze przeszkolone. Z mamą pomogłyśmy takiej pani, która zasłabła nad jeziorem w łazience i pomogłyśmy jej. Na szczęście udało się i nawet nie musieliśmy wzywać pogotowia. Bardzo dobry pomysł. Możemy tylko pogratulować tym, którzy w Siemianowicach będą taką Akademię Młodych Ratowników prowadzić, bo przecież taka sytuacja, w tej trzeba znać, trzeba wiedzieć, jak się zachować, kiedy można komuś ratować życie, to jest naprawdę znakomita sprawa. Bardzo serdecznie gratuluję, a o tym opowiedziała Państwu Joanna Opas z Polskiego Radia Katowice. Cash and cash.

Teraz, proszę Państwa, o nowym portalu internetowym, który już jutro ruszy w Polskim Radiu. Polskie Radio 24. Serwis ma konkurować z największymi stronami informacyjnymi w kraju. To, co ma go wyróżniać, to jakość informacji, mówi Piotr Chęciński, szef portalu. Nie zależy nam absolutnie na tym wyścigu, żeby być te 3 sekundy przed kimś innym. Chodzi nam o to, żeby te informacje były zawsze rzetelne, wiarygodne i sprawdzone. Tak, portal Polskie Radio 24.pl będzie nowoczesny i będzie stawiał przede wszystkim na materiały multimedialne. Artur Jaryczewski, kierownik redakcji portalu Polskie Radio 24. I tu nie mówię tylko o materiałach czysto wideo, czyli o relacjach z konferencji prasowych, czy z jakichś spotkań z ministrami, czy z jakimiś politykami, czy z wydarzeń sportowych. Mówimy tu także o własnych reportażach wideo. Nad czym teraz pracujesz? Teraz w związku z obchodami, wybuchem II wojny światowej 1 września. Paweł Kurek, dziennikarz portalu Polskie Radio 24. Przygotowujemy taki cykl o żołnierzach, którzy służą we współczesnej armii. Chcemy opowiedzieć trochę o współczesnej armii przez pryzmat doświadczeń tych żołnierzy. Jeszcze kandydata na pilota. To było coś niesamowitego. Ja miałem przyjemność rozmawiania z 2 osobami. Rozmawiałem z byłym wprawdzie, ale jednak do niedawna służącym strzelcem wyborowym, snajperem. Z drugiej strony rozmawiałem też z panią, która jest właściwie panią porucznik, która jest pilotem śmigłowca. Tak szczerze mówiąc, w kilku słowach nie da się tego opisać, bo to już gdzieś tam miało swój zarodek, jak byłam małą dziewczynką biegającą gdzieś tam po łąkach i wpatrującą się w niebo. I to użytkownik decyduje, co ogląda, w jakiej kolejności, kiedy. Czy interesują go wydarzenia związane z obchodami wybuchu II wojny światowej na Westerplatte, czy bardziej interesują go wydarzenia sportowe albo gospodarcze. To jest magia internetu, że my, nawet jako redaktorzy naczelni, nie dyktujemy już ludziom to, co jest ważne. To znaczy nie układamy ramówki serwisu telewizyjnego czy radiowego i mówimy, jedynka, czyli ten pierwszy news to będzie taki, bo my uważamy, że to jest ważne. To tu nie potrzeba nawet Disolv. No bo to ja sobie montowałem. Tutaj 3-osobowy zespół. Bartłomiej Makowski z działu serwisów tematycznych portalu Polskie Radio 24. Zajmuje się przygotowywaniem materiałów o tematyce historycznej na bazie archiwalnych dźwięków Polskiego Radia. Za chwilę usłyszą Państwo komunikat specjalny. A więc wojna. Perełki, które mamy, a których nie ma nikt inny, chcemy wykorzystywać w nowoczesny sposób, łącząc je z montażami audio-wideo. Stawiamy też bardzo mocno na tą stronę społeczną. Kilka miesięcy temu na przykład nasz dziennikarz był na Słowacji, gdzie kręcił reportaż o zabójstwie dziennikarza. Sprawa doskonale znana, ale mam wrażenie, że była pokazana po prostu dość krótko. Paweł dotarł do ludzi, z którymi nikt nie rozmawiał i dzięki temu mogliśmy się czymś wyróżnić. Myślę, że teraz będziemy jeszcze w większym stopniu stawali właśnie na takie materiały. Docierali, pokazywali tą ciekawszą stronę tego, żeby po prostu to nie było suche, gadające głowy, a żeby to było po prostu ciekawe dla odbiorcy. Portal rusza od jutra. Zapraszamy do odwiedzin. Redakcję serwisu odwiedził nasz kolega Kuba Witkowski. A teraz już The Cure w sam raz na piątek. I don't. To w takim razie po zespole The Cure może już tylko zainteresować Państwa Tomek Gorazdowski. Sponsorem audycji jest PZU. Na trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Kłaniam się miłośnikom dwóch i czterech kół. Dziś będzie bardziej luksusowo niż mniej luksusowo, a zaczniemy z grubej rury, naprawdę z grubej albo z wysokiego pułapu, pułapu Rolls-Royce'a. Na początek właśnie o nowym Rollsie. Wczoraj w Warszawie zaprezentowano najnowszy model Rollsa Caninan. Taki SUV, który SUVem nie jest, ale czymś innym, o tym za chwilę. Jeżeli chodzi o pieniądze, to Caninan mówi się, że będzie plasował się między Ghostem a Phantomem, co daje nam kwotę między 300 a 400 tysięcy dolarów, albo więcej w zależności od dodatków i wyposażenia. Ale cóż, to nie jest samochód dla każdego. Samochód osadzony jest na podwoziu Phantoma. Jest ogromny, jest wielki. Jest największy na świecie, jeżeli chodzi o SUVy, a w zasadzie nie o SUVy, ale o samochody o podwyższonej karoserii. Ekskluzywny, 570 koni mechanicznych, wełniane dywaniki, no czego tam nie ma. Samochód, w którym na przykład drzwi zamykają się elektrycznie, oczywiście jeżeli chcemy, od wewnątrz i z zewnątrz. Natomiast nie otwierają się automatycznie, chyba po to i chyba dlatego, żeby takimi masywnymi drzwiami na parkingu nie potraktować kogoś, albo co bardziej prawdopodobne, żeby sobie po prostu drzwi nie porysować. Caninan. Co to znaczy? Do tej pory to był największy na świecie diament, znaleziony w 1905 roku. Tak się nazywał, od teraz kojarzyć się będzie z Rolls-Royce'em. Celowo nie nazywacie tego samochodu SUV-em? Zapytałem Petera Schopmana, dyrektora regionalnego marki Rolls-Royce. That's correct. We are not calling it on purpose SUV. To prawda, celowo nie nazywamy tego samochodu SUV-em, tylko mamy na to swoją nazwę. High Body Vehicle, czyli samochód o podwyższonej sylwetce, można powiedzieć. Wiele czasu zajęło nam zdefiniowanie tego samochodu, tego projektu. Doszliśmy do wniosku, uważnie wsłuchując się w głosy użytkowników Rollsa, a także udziałowców firmy, i pod koniec byliśmy przekonani, że to powinien być produkt, który zadowoli wszystkich. Taki użyteczny na wiele sposobów, nie tylko zwykły SUV. Zatem można przyjąć, że Caninan jest po prostu odpowiedzią na sugestie użytkowników i udziałowców, którzy zastanawiali się, w jakim kierunku powinniśmy iść w przyszłości, w którą stronę Rolls powinien podążać. Trudno uwierzyć, że nazwa związana z największym diamentem na świecie wykorzystana została w związku z samochodem dopiero pierwszy raz. Przecież największy diament na świecie to wydaje się nazwa wymarzona dla luksusowego samochodu. We all to define certain project work, we always give the project a name. Zawsze dajemy projektom, nad którymi pracujemy, nazwy. I tym razem było podobnie. Nazwę wymyślono gdzieś w RPA. No i tak się mówiło: projekt Caninan, projekt Caninan, projekt Caninan. I w końcu dwa lata temu, kiedy już trzeba było się zdecydować na jakąś nazwę, nie mieliśmy praktycznie innego wyjścia niż zostać przy nazwie Caninan. To już było po prostu oczywiste. Poza tym jakoś osłuchało się w świecie i w końcu, trzeba przyznać, ta nazwa pasuje do tego samochodu. Największy diament świata i Rolls-Royce. A zatem z projektu Caninan wycięliśmy słowo projekt, no i zostało nam to, co mamy. Został nam Caninan. Największy diament w kolekcji. Czy to nie idealnie pasuje do naszego nowego Rollsa? A jak mocny ma być Caninan w waszej ofercie Rollsa? The Caninan short and midterm will play a very, very important role. Jesteśmy przekonani, że zarówno w krótkim terminie, jak i długoterminowo Caninan będzie się świetnie sprzedawał. Zakładamy, że do końca przyszłego roku samochód będzie stanowił już znaczną część sprzedaży naszych aut. Ten samochód otwiera nam dotarcie do zupełnie nowych grup użytkowników dla marki Rolls-Royce z powodu swojej użyteczności, bo to taki samochód, którym spokojnie można pojechać do opery na premierę i nie będzie wstydu, a jednocześnie możemy pojechać na narty czy pojeździć konno i oddawać się innym przyjemnościom związanym ze sportem. No ale Phantomem też można było pojechać na ryby na przykład. Można było, oczywiście, ale tutaj mamy do czynienia tą pełną funkcjonalność. Gdyby pan miał skupić się na jednym rozwiązaniu, jednej rzeczy w tym samochodzie, to o czym by pan opowiedział? The very one feature is definitely. No tak, myślę, że jeżeli to miała być jedna rzecz, to o siedzeniach. Zresztą to takie brytyjskie. Nie wiem, czy zaglądał pan do bagażnika, a nie, w tym modelu tego nie mamy, ale w bagażniku można mieć dwa dodatkowe siedzenia, które można rozłożyć, rozlokować się i z tych siedzeń oglądać na przykład mecz polo, jak to mówimy, z najlepszych miejsc w mieście albo poza miastem. Mocno brytyjskie, trzeba przyznać. Jedno jest pewne, Rolls-Royce'a nie można oceniać po wyglądzie. Cullinan jest trochę kontrowersyjny, wielki, kanciasty, przypominający nadmuchaną londyńską nową taksówkę, ale żeby Rolls'a oceniać, trzeba się nim przejechać i wtedy kompletnie zmienia się perspektywa i parę rzeczy można zrozumieć. Zostajemy w klimacie luksusu, bo z tym kojarzą się stare, wspaniale odrestaurowane samochody. O pasji i o sposobie życia związanych ze starymi samochodami rozmawiałem z panią Małgorzatą Przebindowską, prezydentem klubu zabytkowych Mercedesów. Co ludzi ciągnie do starych samochodów? Myślę, że są dwa powody. Są powody takie bardziej męskie, miłości do motoryzacji w ogóle i miłości do samochodów zabytkowych, do chromów, do tego, że to nie jest plastik, że to jest wszystko naprawialne. Powody męskie, a powody kobiece? A powody kobiece to poszły za męskimi. Ja osobiście z klubem zabytkowych Mercedesów, który powstał w 2001 roku, związany jestem od początku przez to, że mój mąż był jednym z członków założycieli tego klubu. To było 20 osób, takich pasjonatów, pozytywnie zakręconych panów. Każdy z nich miał już jakiegoś zabytkowego Mercedesa. Główną osobą, która była na początku, był jeden z kolegów z naszego klubu, który 17 lat remontował samochód z kompletnego złomu i tak zwanego durszlaka. Durszlak to znaczy, że można palec włożyć w blachę i przechodzi na drugą stronę. Czyli od takiego stanu odnowił go do stanu jeżdżącego i bardzo fajnego. Ja osobiście nie znam się ani na blachach, ani na uszczelkach pod głowicą, ale cenię samochody zabytkowe przez to, że mają w sobie duszę. Dawniej się produkowały samochody piękne, dzisiaj się produkuje samochody praktyczne i oszczędne i tanie. Jeżeli nawet jest designer, który wymyśli jakiś wspaniały model, no to jak to przechodzi przez dyrektora finansowego w wielkiej spółce, to niektóre z tych fajnych rzeczy, które by się podobały, są po prostu obcinane. A w tamtych czasach samochody były naprawdę wysmaczone i wyglądały inaczej. Miały te piękne chromy, miały te piękne linie, takie okrągłe. W klubie zabytkowych Mercedesów należy mieć Mercedesa, ale czy jego wiek w jakiś sposób upoważnia bądź uniemożliwia udział w klubie? Zasadniczo powinno się mieć samochód, który ma minimum 25 lat. W tej chwili, jak popatrzymy 25 lat wstecz, no to już są właściwie samochody współczesne. Jakie macie najstarsze samochody, którymi można się w klubie pochwalić? Najstarszym jest Mercedes Posen z 1914 roku na drewnianych obręczach. Jest kilkanaście samochodów przedwojennych z lat 30. Te samochody, my wszyscy mamy bardzo też emocjonalny stosunek do tych samochodów, bo zapytał pan, co trzeba zrobić, żeby być członkiem klubu. Nie wystarczy mieć zabytkowego Mercedesa. Trzeba go lubić, pielęgnować, trzeba go trzymywać w bardzo dobrym stanie. Czasami niektórzy z nas traktują te samochody jak członków rodziny. Do czego się sprowadza życie klubu zabytkowych samochodów? To się sprowadza tylko i wyłącznie do zlotów od czasu do czasu? W ogóle jest sezon, który rozpoczyna się w kwietniu i trwa gdzieś do października. Wtedy siedzi z zabytkowymi samochodami. Głównym naszym wydarzeniem jest tak zwany Star Drive, to jest zlot zabytkowy Mercedesów. W tym roku był 17 w Lublinie. Za każdym razem jesteśmy w innym dużym mieście Polski. Tam przejeżdża między 80 a 95 samochodów. Mamy rajd, przejazd jest dostosowany do wszystkich samochodów. Jak któryś ma tylko 30 koni, no to czasami pod górkę nie wyjedzie. I w sobotę zawsze jest konkurs elegancji, kiedy ubieramy się wszyscy w strojach z epoki, z której pochodzi samochód. Oprócz tego są spotkania mniejsze, na mniejszą skalę. Oprócz tego mamy zlot kobiecy, który zaczyna się dzisiaj. Jest to zlot pod nazwą She is Mercedes, zlot miłośniczek zabytkowych Mercedesów. I to są same panie. I przyjeżdżamy tymi samochodami też co roku w inne miejsce. Nie ma też tam wyścigów, jakiejś koguci męskiej rywalizacji. A czy członkowie klubu spotykają się bez samochodów? Rzadko. Jeżeli ma być spotkanie, to zawsze się przywleczy ze sobą samochód, no bo bez samochodu to jakoś tak człowiek jakiś w tym klubie tak był pół człowiekiem. Członkowie klubu tworzą społeczność. Mogę porównać to, myślę, że to będzie dobre porównanie. Ja nie przyszłam po prostu do jakiegoś radia. Ja przyszłam do Trójki. Ci, którzy tu pracują, to uważają się, że są rodziną, że tworzą określoną wspólnotę. I Trójka jest drugim życiem dla wielu osób, które tu pracują. My mamy Mercedesy, nie po prostu jakieś samochody. I to jest taka miłość dla nas do tych samochodów. Zawsze uważałem, że mieć pasję to wielka rzecz, a mieć taką pasję pewnie jeszcze większa. Nasz test. A dziś krótko o bardzo fajnym samochodzie, jakim jest Peugeot 3008. Nowy crossover Peugeota był bardzo chwalony i w większości słusznie. W przypadku tego samochodu trzeba zacząć od wyglądu, od designu, bo on jest tak fajnie narysowany, tak zaprojektowany, wykonany, że jak ktoś chce mieć ładnie w samochodzie, to automatycznie idzie do salonu Peugeota. Jest ładnie, wygodnie, funkcjonalnie. Kokpit, są takie jakby dwa ciasne kokony w miejsce kierowcy i pasażera, ale wygodny, nic nie przeszkadza. Konsola środkowa, te guziki jak w myśliwcu, jak klawiatura fortepianu, coś z wideogry, wszystkim to się podoba, to jest po prostu uniwersalnie ładne. Zegary są pomyślane tak, żeby je było widać nad kierownicą, to nie jest zbyt popularne rozwiązanie, a kierownica malutka, zgrabna. To wewnątrz, na zewnątrz samochód też jest świetny, zgrabny, awangardowy, nowoczesny. Sporo miejsca zarówno z tyłu, jak i w bagażniku, bo 520 litrów. Z minusów silnik diesla w połączeniu ze skrzynią biegów działa automatyczną. Tak sobie, memów gaz, a on chce dopiero za jakiś czas. No i tu mamy 2 litry i 130 kW. To wcale nie mało, a jednak nie jeździ tak szybko, no i powyżej 120 na godzinę robi się głośno, gdzieś tam świszcze w uszczelkach, ale myślę, że to nie jakieś wielkie minusy. A zatem proszę spróbować, samochód godny polecenia. Na trzecim biegu na Facebooku, proszę tam zajrzeć, polubić, śledzić. Tomasz Gorazdowski, dziękuję, do usłyszenia na trzecim biegu za tydzień. Sponsorem audycji jest PZU. Proszę Państwa, w imieniu całej ekipy Ewa Lipowicz, Michał Jakubik, Dariusz Pieruk, ja Michał Olszański, dziękuję za wspólnie spędzone popołudnie. Dziś nie było reggae, ale na końcu będzie utwór, do którego mam ogromny sentyment. Zostawiam Państwa z Mirą Kubasińską i zespołem Breakout. Super wieczoru Państwu życzę, oczywiście z Piotrem Baronem i naszą listą przebojów. We'll be right back.